ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मुंबई का जोश वो ही होना चाहिए। पंखा चलाना आपको कोई चाहिए? मेरे ये जरूरत नहीं है। अगर आप इसी जोश में संतुष्ट हो तो ठीक है, हम बिना पंखा चलाना सही चलेंगे। तो आज का विषय है कृष्ण भक्ति और मुंबई का जोश। मुंबई का जोश क्या है? आप सब मुंबई का है, आप मुझसे अच्छी तरह बोल सकते हैं। क्या है मुंबई में? बॉलीवुड, बॉलीवुड का जोश वो क्या है? यहां पर नहीं बोलना चाहिए। वो क्या है? काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और सभी मूवी उसका विषय क्या है? काम, क्रोध और लोभ। तो बॉलीवुड है, नरीमान पॉइंट है, लोकल ट्रेन भी है, तो ये सब है। तो क्या करते हैं लोग बॉम्बे में? काम करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लोकल गाड़ी में जाते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, 12 बजे तक सब लोकल गाड़ी में बहुत बड़ी भीड़ होती है और मेहनत करते हैं, और जितने भी खाली समय मिलते हैं तो उसमें एंजॉय, बी हैप्पी, इंद्रिय सुख, जीवन का उद्देश्य है इंद्रिय सुख, तमाशा, पार्टी। बॉलीवुड क्या है? भारत का न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क नकल न्यूयॉर्क। और बहुत से लोग हर रोज बहुत से लोग बाहर से आते नहीं, बिहार, यूपी, पूरा भारत से, और सबकी आशा है कि हम धीरूभाई अंबानी जैसे या अमिताभ बच्चन जैसे जो आए थे पैसे के बिना और बहुत बड़ा आदमी बन गए, लेकिन ज्यादा लोग तो एक धीरूभाई अंबानी था, एक अमिताभ बच्चन है और बाकी सब चौपाटी वाले हैं, लेकिन वही आशा है कि एक दिन मैं नया अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा। तो यही भारत का न्यूयॉर्क है। तो फिर भी मुंबई में धर्म के लिए, भक्ति के लिए कुछ रुचि है लोगों की, और इसलिए श्रील प्रभुपाद इस महान माया नागरी के बीच, इस श्री श्री राधा रसबिहारी का मंदिर स्थापन किए। तो ऐसे माया नागरी में भक्ति प्रचार कैसे होगा? भक्ति क्या है? चैतन्य महाप्रभु अच्छा बोला था, इस कृपा से महा अच्छा बोला था, ऐसे लग रहा है इसमें मुझको माला देते अभी तक मुंबई की ज्यादा निंदा नहीं की। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है कि वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धे यस्तम हम प्रपद्ये। चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण जो इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, और वे आए हैं हमको भक्ति शिक्षा प्रदान करने के लिए। और वो भक्ति क्या है? वो भक्ति का आधार क्या है? वैराग्य और विद्या। और मुंबई में वैराग्य शब्द भी नहीं शब्द है तो मूवी में कुछ ऐसे योगी है वैरागी है। मुझे मैं भी बॉलीवुड मूवी देखता हूं, सच बोलता हूं। जब दुबई जाता हूं एमिरेट्स एयरलाइन में तो बॉलीवुड मूवी देखाना है बड़ा स्क्रीन में, तो मुझको देखना पड़ता है। मैं क्या बोलते हैं एयर प्लग नहीं लगाता हूं, लेकिन देखना पड़ता है, आंखों के सामने है। तो कभी कभी एक उसमें एक योगी हो, योगी तो सही योगी नहीं होगा तो एक्टर होगा। लेकिन वैराग्य बॉम्बे का जोश तो बिल्कुल नहीं है। वैराग्य क्या है? वो इंद्रिय सुख से उदासीन हो। और बॉम्बे का पूरा उद्देश्य है इंद्रिय सुख करना। और भक्ति क्या है? वैराग्य और विद्या। भक्ति के ये दो स्तंभ पर स्थापित है। और विद्या क्या है? विद्या इस श्लोक में और विद्या आध्यात्मिक क्षेत्र में, विद्या शब्द का अर्थ है ब्रह्म विद्या, आध्यात्मिक विद्या। तो बहुत स्कूल है और विश्वविद्यालय भी है मुंबई में, परंतु वो विद्या जो वो सभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिलती है बॉम्बे में, तो वो विद्या तो ब्रह्म विद्या नहीं है, ब्रह्म ब्रह्म का विद्या, भ्रमित विद्या है। वो विद्या है तो किस लिए बच्चों को स्कूल भेजना है? एक विद्यार्थी है। और विद्या का अर्थ क्या है? अर्थ अर्थात बच्चों स्कूल जाते हैं जिससे बाद में जो डिग्री मिलेगा, और डिग्री मिलने के पश्चात तो सर्विस मिलेगा जिससे अर्थ अर्थ जीवन का अर्थ है अर्थ। और अर्थ का मतलब क्या है? पैसा। पैसा नहीं है रूपी, रूपी नहीं है कम से कम करोड़ करोड़ रूपये। तो वो विद्या वैदिक विचार में वास्तव विद्या नहीं है, वो जड़ विद्या है। भक्ति विनोद ठाकुर जड़ विद्या के बारे में मंतव्य किया कि जड़ विद्या जतो माया भयभाव तोमार भजने बद्ध अनित्य संसारे मोह जनमय जीव के करे गाधा। कि वो जड़ विद्या मतलब जैसे स्कूल में क्या विषय है? साइंस टेक्नोलॉजी ये सब, ज्यादा कॉलेज में ज्यादा साइंस पढ़ने, मेडिसिन लॉ ये सब, तो ये सब माया का वैभव है। और कृष्ण भक्ति में ये सब बाधा है, भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं। इस अनित्य संसार में हम सब मोहित है, और भक्तिन और ठाकुर कहते हैं कि जड़ विद्या उससे वो मोह जिससे हम इस भौतिक संसार में है वो मोह बढ़ते हैं, और जीव जिस वो सब जीव जिसका स्वभाव है, सब जीव का स्वभाव है सच्चिदानंदमय जीवेश्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो जीव गाधा जैसे बनाते हैं। गाधा क्या करते हैं? तो बहुत काम बहुत श्रम करते हैं, और दिन का अंत में वो श्रम करने का फल से थोड़ा सा घास मिलता है। तो इस प्रकार वो बहुत मेहनत करने से, बॉम्बे में लोग तो कम से कम 10 घंटा दिन में काम कर, कम से कम 10 घंटा मेहनत करते, 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा देखते हैं, रात को 12 बजे लोगों को गाड़ी में लोग आते काम करने से, तो इतना सा काम करते हैं और दिन का अन्न में क्या मिलते है? 2-3 चपाती। तो लोग गाधा जैसे ही काम करते हैं, और गाधा जैसे इंद्रिय सुख मिलते है, तो मनुष्य रूपी गाधा भी इंद्रिय सुख मिलते है। तो यही भक्ति प्रचार है, और साधारण प्रचार जो टीवी का माध्यम से, सिनेमा का माध्यम से, स्कूल का माध्यम, सभी लोग ऐसे सोचते हैं कि हमें काम करना है, पैसे कमाने हैं, और पैसे कमाने से हम सुखी होंगे। और भक्ति प्रचार है वैराग्य विद्या, दोनों अलग है ना। तो कृष्ण भक्ति और मम मुंबई का जोश में तो क्या मिल है, किस लिए श्रील प्रभुपाद इतना सुंदर मंदिर इस मुंबई महानगरी के बीच में बनाया? तो भक्ति प्रचार करने के लिए। सामान्यतः हम ऐसे सोचते कि ऋषि योगी तो ऐसे बड़े शहर में नहीं रहते, तो पहाड़ के ऊपर रहते या जंगल में हिमालय गुफा में रहते हैं। तो मंदिर बॉम्बे के बीच किसलिए बनाया है? एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद के गुरु, तो उनका समय एक धनी व्यक्ति वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बिल्ले पाले में कुछ जमीन देना चाहते वहां पर मंदिर बनाने के लिए, और सरस्वती ठाकुर अस्वीकार के ग्रहण नहीं किए। क्यों? क्योंकि उस समय विले पाल था एक छोटा सा गांव था बॉम्बे से बहुत दूर, और भक्ति सरस्वती ठाकुर का विचार था कि हम मंदिर बनेंगे सिटी के अंदर, सिटी के बाहर नहीं है। हमारा उद्देश्य नहीं है शांति में रहना, हमारा उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्रचार, और प्रचार होने चाहिए जिस जगह में ऐसे जगह में जिसमें बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। तो इसलिए क्योंकि अभी सिटी के अंदर है, जो सिटी तो लगभग गुजरात बॉर्डर तक होते हैं, तो हो रहा है ऐसे में अभी नवी मुंबई है और पुणे तक पूरा लगभग तो पूरा डेवलपमेंट है नई रास्ते पर, तो इतना बड़ा शहर हो गया है। तो मुंबई में प्रचार कृष्ण भक्ति प्रचार होना चाहिए, क्योंकि मुंबई के लोग तो भारत के नेता है। नेता किस प्रकार है? चूंकि नारीमान पॉइंट है यहाँ पर, फाइनेंशियल कैपिटल, और बॉलीवुड है सांस्कृतिक राजधानी है। वो संस्कृति जो बॉलीवुड में है तो एक्चुअली संस्कृति नहीं है, लेकिन ऐसा संस्कृति का मतलब तो आदर्श होना चाहिए। तो संस्कृति शब्द हम बोलते हैं, लेकिन बॉलीवुड का आदर्श है वास्तव संस्कृति के विरुद्ध। परंतु चूंकि मुंबई से वो सब जोश तो आते हैं, तो पूरा भारत में फैला है, और खाली भारत में नहीं है, पाकिस्तान में भी बॉलीवुड मूवी लोग देखते हैं, नेपाल में भी, और पूरे दुनिया में। तो इसलिए भक्ति प्रचार करना चाहिए मुंबई नगरी में, जिससे आप वो भक्ति भावना मिल सकते और समझ सकते हैं कि इंद्रिय सुख जीवन का उद्देश्य नहीं है, कृष्ण भक्ति जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य जन्म प्राप्ति बहुत दुर्लभ होते हैं, और इस मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमें वही साधना करना चाहिए जिससे हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, जिससे हम गोलोक धाम जा सकें। तो कैसे मुंबई में लोग इस प्रकार का प्रचार ग्रहण करेंगे? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानं तया बहृत चैतसम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। कि लोग जो ज्यादा आसक्त रहते हैं भोग अर्थात इंद्रिय सुख में और ऐश्वर्य में, तो ऐसे लोग की समाधि नहीं होते हैं, अर्थात आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति नहीं होती है। तो कैसे मुंबई के लोग कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सभी लोग जो भी अवस्था में ना हो तो कृष्ण भक्ति ग्रहण कर सकते। वास्तव में सब काली युग के लोग अयोग्य है भक्ति के लिए, क्योंकि भक्ति का आधार है वैराग्य और ब्रह्म विद्या, और काली युग में वो वैराग्य शब्द जो काली कोश में है, वैराग्य उसका अर्थ शब्द का अर्थ लोग तो नहीं जानते। अगर हम बोलते हैं कि सूर्योदय के पहले उठना पड़ेगा भक्ति साधना करने के लिए, लोग सोचते हैं हम पागल हैं, चाय पीना बंद करने ये लोग पागल हैं। तो वैराग्य क्या है तो लोग नहीं जानते, और विद्या क्या है तो वास्तव भक्ति विद्या ब्रह्म विद्या के बारे में किसी का धारणा भी नहीं है। काली युग में ही सब लोग तो जनवा जैसे है, तो कैसे काली युग में भक्ति प्रचार होगा? लगभग असंभव है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से लोग जो पूरा अयोग्य है भक्ति के लिए आसानी से भक्ति मिल सकते। कैसे? आप सब मालूम है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो पापी, मूर्ख, गाधा जैसे लोग तो हरे कृष्ण कीर्तन करने से तुरंत भक्ति का राज्य में प्रवेश कर सकते, क्योंकि जीवेश रूप हो कृष्ण नित्य दास। सब लोग तो बड़ा पापी, बड़ा भोगविलासी, तो जो भी हो, सब लोग का सनातन संबंध है कृष्ण के साथ। और यदि हम हरि कीर्तन करेंगे तो वो संबंध जो अभी तो लगभग नहीं है, पूरा सुप्त लुप्त हो गया है, तो हरि कीर्तन करने से तो तुरंत वो संबंध जो अभी प्राय नहीं है तो पुनः जागृत होते हैं। तो इस भक्ति प्रचार करना चाहिए, विशेषकर मुंबई में। मुंबई में लोग जो कहते हैं, दूसरे लोग जो बाहर है सोचते हैं कि मुंबई के लोग जो कहते हैं वो ही करना चाहिए। अगर कोई मुंबई से जाते हैं बाहर, बोलते हैं मैं बॉम्बई के, वो लोग समझ हो बहुत बड़ा आदमी मुंबई के है, तो चौपा पाती में रहते लेकिन मुंबई के है। तो यदि आप सभी लोग इस कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा पूरा भारत में। ओ ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं क्योंकि बाहर से पूरा भारत से टॉप ग्रुप आते हैं, तमिलनाडु से, बंगाल से, गुजरात से टॉप ग्रुप, बस ग्रुप आते हैं मुंबई में, और सब टॉप ग्रुप इस मंदिर आते हैं, आते हैं राधा रस बिहारी का दर्शन करते, राधा रस बिहारी का प्रसाद मिलते, कीर्तन सुनते हैं और राधा रस बिहारी की भगवद गीता भी मिलते हैं। और ऐसे ही लोग 10-15 मिनट के ज्यादा नहीं रहते लेकिन उससे ही प्रभाव पड़ते हैं, और वापस अपना गांव जाकर तो स्मरण करते हैं कि मुंबई के लोग का इतना सुंदर बड़ा मंदिर है और इतना माया के बीच भगवान कृष्ण को मानते, कृष्ण कीर्तन करते हैं, और बाद में हमारा प्रचार पार्टी मुंबई से आते हैं या इसको के अलग अलग मंदिर से आते हैं और प्रचार करते हैं, तो आप लोग कृष्ण कीर्तन करो, और लोग सोचते हो मुंबई के लोग कृष्ण कीर्तन करते तो हमें भी कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। और इस प्रकार अभी हम पूरा भारत में देखते हैं कि बहुत से लोग चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित शुद्ध भक्ति ग्रहण करते हैं, और ऐसा लग रहा है कि यदि इस्कॉन का प्रचार यदि हम अच्छी तरह करेंगे तो शायद 10-12 या 20 साल में भारत में शायद लाख लाख करोड़ लोग इस्कॉन का मार्गदर्शन के अनुसार दीक्षित भक्त हो सकते हो सकते हैं, खाली बोलने से ही नहीं होगा। हमें लेकिन स्कोप है नहीं, आप जानते हैं, आप अभी गुजरात से आए हैं, आपको मिलो वहां पर नाला विद्यानगर में, और हम जहां जहां जाते वहां हम मिलते बहुत लोग जो बोलते मैं जुहू मंदिर गया था बहुत अच्छा, खास गुजरात में सब बोलते ओ जुहू मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। और वो सब जगह में यदि हम लोगों से बात करते तो बहुत विरोधी लोग भी है, लेकिन बहुत है जो जानते हैं कि आधुनिक जीवन शैली में इतना माया है कि उससे हमारा वास्तव कल्याण नहीं होते हैं और हमें आध्यात्मिक दिशा पर जानना चाहिए। और जानते हैं कि इसका तो ऐसे दूसरा चीटिंग बाजे संस्था ऐसा नहीं है कि इसको नहीं कुछ नियम पालन करना है, तो वो ही लक्षण है कि हमारा प्रचार उत्साही है। हम ऐसा नहीं बोलते है कि तुम जो भी करना चाहते हो करो, तो एक नियम है हमको पैसा देना, वो हमारा प्रचार नहीं है। हमारा प्रचार है कि आपन को सुधार करो, भक्ति करो, कृष्ण भक्ति करो और शुद्ध से जीवन व्यतीत करो। तो ऐसे ही यहां से भक्ति प्रचार करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद खास तीन भारत में तीन मंदिर बनाए, मुंबई, वृंदावन और मायापुर। वृंदावन है श्री कृष्ण की लीला भूमि। मैं जब सर्वप्रथम गया था वहां, वो कितने साल की पहले 76, तो लगभग 40 साल के पहले, तो उस समय वृंदावन तो गाँव जैसे था, बहुत बहुत लोग तो नहीं गए। अभी बड़ा शहर जैसे बन जाते हैं क्योंकि इतने सारे लोग जाते हैं। श्रील प्रभुपाद और उनके अनुगामी जनों का प्रचार से वृंदावन की महिमा बहुत प्रचारित हो गए हैं। और मायापुर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है और कीर्तन का राजधानी है। और मुंबई, श्रील प्रभुपाद खास मुंबई में एक ऐसे रम्य सुंदर मंदिर बनाना चाहते थे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जानते थे कि यदि मुंबई के लोग कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे तो पूरा भारत के लोग भी ग्रहण करेंगे। मुंबई का ऐसे प्रभाव है। तो मुंबई का जोश ऐसे है, एंजॉय, इंद्रिय सुख करो। तो हम ऐसे बोलते हैं तो ठीक है, धन ऐश्वर्य में ऐसे रहो। हम नहीं बोलते हैं कि वो सब लोग तो वैरागी बड़ा योगी ऐसे बनाने का जरूरत है। हम चैतन्य महाप्रभु भी वैसे नहीं प्रचार नहीं किया ऐसे। चैतन्य महाप्रभु बोले स्थाने स्थित शुचिगतां तनुवां मनोभि, तो जो भी स्थिति में हो भक्ति करो। तो अगर आप धन ऐश्वर्य में रहते तो रहो, परंतु समझ लो कि द्वारकाधीश भगवान सबसे बड़ा इंद्रिय सुखी है, इंद्रिय विलासी है। और सब कुछ जो हम एंजॉय करना चाहते हैं वो भगवान कृष्ण द्वारका में वो सब धन ऐश्वर्य एंजॉय करते हैं। और हमारा जीवन वो द्वारकाधीश की सेवा में अर्पित होना चाहिए। तो ऐसे हमारा प्रचार होना चाहिए। अगर आपके पास धन संपत्ति है तो ठीक है, उसमें रहो, और भक्ति प्रचार के लिए भी आपको दान देना चाहिए, तो सब कुछ खुद के लिए रखना तो वो ठीक नहीं है। तो मुंबई का जोश थोड़ा सा बदलना चाहिए। तो आप ऐसे मुंबई में रहो वो ठीक ही है, लेकिन सब कुछ जो आप करते हैं कृष्णार्थिक अकेला चेष्टा, सब कृष्ण के लिए करो। तो ऐसे सब बॉलीवुड फिल्म तो उसमें वो सब महाभारत स्टोरी कृष्ण लीला वो ऐसे होने चाहिए, वो हमारा लक्ष्य है। तो पहले ऐसा था भारत में, तो सब मूवी कृष्ण लीला रामलीला ऐसे था। तो ऐसे ऐसे हमारा प्रचार होना चाहिए कि वो भारत की मूल संस्कृति, प्राचीन संस्कृति जो थी वो बहुत अच्छी थी, और वो ही संस्कृति के अनुसार हमारे हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति नकल करना तो ठीक नहीं है, उसमें क्या है, उसमें कुछ सुख शांति नहीं है। वो भारतीय संस्कृति वो ही श्रेष्ठ है, और मुंबई से ही वो संस्कृति जिसका मूल आधार है कृष्ण भक्ति, यहां से उसका प्रचार करना चाहिए। तो आप भक्ति करो, भक्ति प्रचार करो, और इस प्रकार सुखी रहो, इस प्रचार हम करना चाहते हैं। हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ प्रश्न हो, आपत्ति है, मंतव्य कुछ? हाँ बोलो, माइक दूसरा माइक। आज बहुत सुंदर आपने सब बताया कि भक्ति भी करना उसके साथ साथ गुरु भी रखे। अरे जी, मेरा ये प्रश्न है कि भक्ति में ठाकुर कहते हैं कि जो बड़ी विद्या माया का विभव, तो हम लोग प्रचार करते हैं, अंग्रेजी में भी प्रचार करते हैं, अंग्रेजी में प्रचार करते हैं, एजुकेटेड लोग के बीच में प्रचार करते हैं। आप इतना पढ़े हो, आप इतना हो, हम लोग भी पढ़ के ऐसे कर जाते हैं, हाँ तो इस हाँ वो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो श्रील प्रभुपाद उस सिटी में ही प्रचार करना चाहते थे, और वानाश्रम प्रोजेक्ट भी स्थापन करना चाहते। श्रील प्रभुपाद वो वानाश्रम के द्वारा सबको दिखाना चाहते थे कि आधुनिक नागरिक जीवन शैली अच्छा नहीं है, उससे वो भक्ति भावना जो स्वाभाविक है सबके हृदय में तो नष्ट हो जाता है। तो हम अंग्रेजी में प्रचार करते हैं, और बड़ा बड़ा शिक्षितों के बीच में प्रचार करते हैं, परंतु हमारा उद्देश्य है ऐसे लोग को कन्विंस करना कि जिस तरह आपका जीवन ऐसे घटित हो गया वो तो ठीक नहीं है। एक्चुअली ऐसे इतना बड़ा सा है, कितना जनसंख्या मुंबई का तो 2 करोड़ होगा, ऐसे मुंबई नवी मुंबई ठाणे वो सब मिलके 2 करोड़ होगा। और अगर आज सुबह 2 करोड़ था तो शाम को 2 करोड़ और 2-3 हजार होगा, लगभग हर रोज लगभग कितना 2 हजार लोग आते हैं, तो हमेशा बढ़ते रहते हैं। परंतु इसका जरूरत नहीं है, और इससे मनुष्य मतलब इतना मेहनत करना, झोपड़पाती में कोई 2000 लोग आते हैं तो रहने का जगह नहीं है तो झोपड़पाती में रहना पड़ेगा। अगर झोपड़पाती में भाग्यशाली लोग जो झोपड़पाती में रहते हैं, दूसरे लोग तो जाएगा तो बिल्कुल नहीं है रहने का। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे प्रचार करना चाहते थे कि इसका जरूरत नहीं है, और ऐसी आशा से कि शहर में हम रहेंगे और ज्यादा इंद्रिय सुख मिलेंगे, तो ऐसे सोचना जीवन का उद्देश्य कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना, वो उद्देश्य तो पूरा नष्ट हो जाता। तो वान आश्रम कम्युनिटी भी बनाना चाहिए, और जो सबसे बड़ा बुद्धिमान और भक्तिमान है तो नागरिक जीवन चढ़ के तो फार्म जाते, वान आश्रम स्थापन करना बहुत बड़ा जरूरत है। मेरे श्रेष्ठ सलाह है, मेरे तो मेरे नहीं है, प्रभुपाद कि आप और आपका परिवार के लिए सबसे बड़ा कल्याण होगा ऐसे वान आश्रम कम्युनिटी में रहना, सरलता में रहो और भूमि भूमि देवी माता जी और कृष्ण की कृपा से और सब कुछ जो हमारा वास्तव प्रयोजन है तो मिलते हैं, रोटी कपड़ा मकान तो सब कुछ भूमि देवी की कृपा से और गौ माता की कृपा से ये सब मिलते हैं। और क्या है इस मुंबई का सह, अगर कुछ कभी भी अगर कुछ क्राइसिस हो तो बहुत बड़ा तकलीफ होगा, अगर ऑयल क्राइसिस होते तो बाहर से सब्जी लाना फ्रूट लाना तो बंद होगा, और अगर 2-3 दिन में ही तो ऑयल सप्लाई नहीं होगा तो काफी खाना अनाज हो सब कुछ नहीं होगा तो सब लोग तो भूखी रहेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई अगर कुछ डिस्टर्ब हो, वाटर सप्लाई में कुछ डिस्टर्ब हो तो बड़ा क्राइसिस होगा। लेकिन गांव में अगर करंट का प्रबंध नहीं है, ऑयल का सप्लाई नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो लोग रहते हैं तो सब कुछ है वहां पर, तो ऐसे बड़ा बड़ा सा है तो कितने दिन ऐसे चल सकते, कभी भी ऐसा क्राइसिस हो सकता, ये लोग क्या करेंगे। तो आध्यात्मिक बात वो दूसरी है, तो भौतिक कल्याण के लिए सबसे बड़ा सलाह है गांव जाओ, अपना खन्ना वो सब कुछ भूमि देवी की कृपा से, गौ माता की कृपा से वो सब कुछ प्रस्तुत करो। तो ये श्रील प्रभुपाद बहुत ऐसे बहुत प्रचार किए हैं, जिनका विश्वास है और साहस है ऐसे कर सकते हैं। वैराग्य वैराग्य क्या वैराग्य महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान युक्त वैराग्य युक्त वैराग्य युक्त वैराग्य का मतलब हम सब कुछ जो मिलते है श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, लेकिन वो वैराग्य भावना होना चाहिए। कौन योग्य है इस आश्रम में रहने के लिए? वैराग्यों जो इस सुंदर व्यवस्था अपना इंद्रिय सुख के लिए भोग नहीं करना चाहते हैं, तो जो कृष्ण सेवा करना चाहते हैं तो इस सुंदर व्यवस्था से कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति वास्तव साधु है और योग्य है यहाँ रहने के लिए। यही युक्त वैराग्य है। भक्तों का जो आश्रम निवासी है उनकी भावना ऐसी होनी चाहिए कि हम धन ऐश्वर्य के बीच में रहते हैं, परंतु हम वैरागी जैसे रहेंगे, खुद के लिए हम कुछ भी लेना नहीं चाहते, हम सब कुछ कृष्ण के लिए करते हैं। हम धन ऐश्वर्य में रहते हैं जिससे हम धनी लोग को प्रचार कर सकते, तो ये युक्त वैराग्य है। हरे कृष्ण। एक और प्रश्न है। इंद्रिय तृप्ति धन ऐश्वर्य इत्यादि, और ऐसे हो रहा है एक्चुअली। पिछले कितने 35 साल, कितने 78 से स्थापित है, तो ऐसे प्रभाव ऐसे हो गया नहीं, पूरा भारत में फैला। तो इस काम में सफल होने के लिए हमें पहले मुंबई वालों को बताना पड़ता है, मतलब मुंबई वालों से डॉक्टर बनाते हैं। पर मेरा प्रश्न है कि हम कैसे रह सकते हैं। मैं पहले मुंबई में रहता था और एक ऑफिस में काम करता था, और हमने एक बुकस्टॉल ऑर्गेनाइज किया व्यवस्था की, जहाँ पर हम कृष्णपुर और भगवदगीता बेचते थे सिर्फ एक दिन, और वो ऑफिस में 500 लोग काम करते थे, पर उन 500 लोगों से शायद 3-4 भगवदगीता बेचे गए, और तो एक भी कृष्ण बेचे सिर्फ। हाँ, तो मुंबई के लोग, मुंबई लोग कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, सब लोग नहीं लेकिन बहुत ही है नहीं। शायद आपको पता नहीं है लेकिन हर रोज बम्बई में बहुत सत्संग होते हैं, हाउस प्रोग्राम पूरा सभी इलाका में हाउस प्रोग्राम होते हैं, भक्ति संघ होते हैं, बहुत से लोग अभी भक्ति ग्रहण और प्रचार का विस्तार हमेशा होते हैं। शायद आप ऐसे ऑफिस में जिसमें लोग बड़ा आपका दुर्भाग्य है अभी तक, तो भक्त तो आपके लिए वो आपके लिए एक चैलेंज है, नहीं आप वहाँ पूछा करो। तो आए वो ऐसे लोग अगर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते तो ऐसे लोग के बीच में प्रचार करो जो इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसे बहुत काफी लोग ही है। हम आशा नहीं करते कि सब लोग कृष्ण भक्ति करेंगे, लेकिन बहुत करते हैं और धीरे धीरे वो भक्त संघ बढ़ते हैं, बहुत बढ़ते हैं, और मैं बहुत है नहीं? भक्ति प्रचार विस्तार हमेशा और ज्यादा विस्तार होते हैं नहीं? होते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर नित्याय की जय। श्री श्री राधा रस बिहारी की जय। ललिता विशाखा की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्ण।